zdjobić goljama za dvama. Винаги, да мила нежно лицето ти, посиди ти, ръцете ти, да не усещам сърцето си, за смен да си, за винаги. Винаги.